بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى أكم صليا نكم سليم متوم محمد صلى الله عليه وسلم tumekutana katika majlisi hii, majlisun adhimun, fi hadha almasjid almubarak, masjid alimami ibn alqayyim, ndio aljawziya, katika mji wa Vicheji, Kongoe, si ndio bwana? So masjid Muhajirina au Nasr min Allah, hao tumetoka kwenye mabati huko. Nusra. Alhamdulillah. Ni neema miongoni mwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kukusanyika na ndugu zetu Ahli Sunna katika maeneo ya mbali kabisa na miji. Kwa hakika makutano haya yanafurahisha sana. Kuona msikiti wa Salafiyin, msikiti wa Ahli Sunna, eneo kama hili. Na huku ni porini huku. Au nyie mwaona mjini huku? Huku ni porini huku. Ni neema kubwa sana hii. Na kuonyesha kiasi gani da'wa hii, da'wa tu salafia, Allah ameipa kabuli sana. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idha massakum ad-darr fa ilayhi taj'arun. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi katika majlis hii kwa mwongozo pia niliopewa tutahimizana msingi mmoja miongoni mwa misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Miongoni mwa misingi ya da'wa as-salafia, miongoni mwa misingi ya Uislamu, ni talabu al-ilmi shar'i wal-amalu bihi والدعوة إليه wasabru ala aladha fihi, miongoni mwa usuli misingi ya Uislamu, miongoni mwa misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa, miongoni mwa misingi ya As-Salafiyin, miongoni mwa misingi ya Ad-Da'wati As-Salafiyya, ni talabu al-ilmi shar'i, ni kuitafuta elimu ya kisheria. Alhirsu, kufanya pupa, fi talab alilmi shar'i, alihtimamu bi talab alilmi shar'i, kufanya pupa, kutilia umuhimu kabisa jambo la kuitafuta elimu ya kisheria. Wal'amalu bihi, na kuifanyia kazi. Lakini wanashru, au da'wa, kuitawanya, kulingania kile tunachokisoma. Na jambo jingine la nne ni kusubiri katika haya yote. Nyote mnafahamu aya zilizo tajwa kwenye Qur'ani, aya ambazo zazungumzia umuhimu wa kusoma. Ziko nyingi sana. Miongoni mwa hizo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Haikuwa kwa waumini wakatoka wote, lau lengelitoka katika kila kundi kubwa, kundi dogo au kikundi kidogo au watu wachache, kwa lengo la kusoma dini, liyatafaqahu fi dini, wakasome dini, wajifundishe dini, waliyundhiru qaumahum, na ili wapate kuwaonya watu wao. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja suala la kuonyana baada ya suala la kusoma, kwamba wale watakaosoma wakaifahamu dini, baada ya kusoma watakiwa waonye jamaa zao. Kwenye aya hii unaweza kufanya istimbat ya ulazima wa watu kusoma, na Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza namna ya kusoma. Miongoni mwa njia za kusoma ni kutoka baadhi ya watu katika jamii fulani wakaenda kusoma. wakipata elimu, wakijifundisha dini, yatafakahu fi dini, wakishajifundisha dini, watu hawa wapate kuwaonya watu wao. Kwanza kusoma, kwanza kutafakaha katika dini, kisha baada ya kusoma kuna kuifanyia kazi elimu wewe uliosoma, kwa sababu huwezi ukaruka kwenda katika hatua ya kuwaonya wengine kama wewe ukuonyeka na utakuwa hujasoma, sababu elimu bila ya amali sio elimu. Kupana jambo la pili, kabla ya kuonya, ile dini uliojifundisha wewe iwe imekunufaisha, kwa sababu lengo la kusoma ni mtu kuondoa ujinga wa nafsi yake. Lengo la kusoma ni kumwabudu Mola wako kwa elimu, kwa sababu elimu sio ghaya, elimu sio lengo. Elimu ni njia ya kufikia katika lengo. Yani elimu sio ghaya, bali elimu ni wasila ila lghaya. Twasoma ili tumjue Mola wetu, twasoma ili tumuabudu Mola wetu kwa ilmu, twasoma ili tuwalinganie jamaa zetu, tuwafundishe ndugu zetu nao wamjue Mola, nao wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu. Twasoma ili tuihami sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twasoma ili tuueneze Uislamu na dini tuieneze. Kwa hiyo atakayesoma atakiwa afanyie kazi ilmu. Wa illa atabeba sifa ya Mayahudi. Alladhina ta'allamu wa lam ya'malu bi'ilmihim. Mayahudi walisoma wakaijua haki, faarafu alhaqa, wakaijua haki lakini wasifanyie kazi. Utalaumika lima taquluna ma la tafalun, kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la tafalun. Ataamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba fala taqilun. Falyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim. Kisha wakasoma, kataalamika, wakafanyia kazi yale waliyosoma, kisha warudi kwa jamaa zao wawaonye. Ndo nashru ya ilmu, ndo ad-da'wa. Ba'da al-ilmi al-amal thumma ad-da'wa. Sisi da'wa yetu ya khalifiana tamaman na da'wa nyingine zilizoko katika saha. Manhaji yetu inatofautiana tamaman na manhaji nyingine. Manhaji nyingine ukitazama hazina ihtimamu na kutafuta elimu ya kisheria. Hawafati manhaji salafi katika kule kusoma kwenyewe. Na wakisoma hawana ihtimamu ya da'wa na kusomesha watu. Kitazama ikhwanu al-muslimun, muslimu brotherhood, wahona ihtimamu na ilmu ya kisheria. Mipango yao ni kuanzisha miradi na sari schools, tuanzishe hivi, tuanzishe SACCOS, tuweke hivi, tuweke hivi, hapa tuweke chama cha charahani, tufanye hivi, hivi, tufungue shule ya primary, tujenge sekondari. Yani ndo mipango yao wao hiyo. Wanaona wenyewe Uislamu utapata nguvu kwa kuwa na mashule, watu kusoma sana maskuli. Hiyo ndo fikra ikhwanu al-muslimu. Sisi hatuko na mtazamo huo. Mtazamo wetu, elimu ya dini ndiyo ambayo itaweza kuwafanya Waislamu wawe juu. Elimu ya dini ndiyo sababu ya Uislamu kupata nguvu. Kwa watu kusoma elimu hiyo, wakaufahamu Uislamu vizuri, fahamu sahihi, kisha wakafanyia kazi Uislamu kivitendo. Sisi hatusomi ili tupate kazi, hatusomeshani ili tupate kazi, hatusomi ili tupate umaarufu, hatusomi ili tupate magari. Twasoma kwanza kuondoa ujinga wa nafsi zetu. Elimu ni ibada, na ibada hii ni ibada inofungua ibada nyingine. Huwezi kuswali bila ilmu. Ndio maana ilmu imekuwa na sharafu kubwa. Yani ili ufikie kwenye ibada ya swala lazima upite kwenye elimu ndio ujue swala. Ili ujue namna ya kutoa zaka lazima upite elimu. Ili ujue namna ya kufanya umra, kufanya haji, lazima upite elimu. Kwa elimu ina nafasi ya mbele kabisa. Ukiwatazama kundi kama la Hizbu Tahariri, wana ihtimamu ya ilmu. Wewe ukisha kubali kuwa ni mwana Tahariri, basi utaletewa mwalimu akufundishe psychology. Kuna kitabu kinaitwa Nafsia. Utasomeshwa. Utasomeshwa katiba ya dola ya Kiislamu. Utasomeshwa namna uchumi wa Kiislamu ulivyo. Mwishowe utaletewa kitabu, ukisoma utapewa mwezi mzima ili upate kula bai'a ya mtawala asiyejulikana yuko wapi. Kwa wao hawana madaris, hawana kusomesha watu Qur'ani wala hadithi wala aqida. Wao kisimama ni khilafa. Wenyewe akili zao waona eti wanaweza kupata utawala kwa njia hiyo. Ukiwatazama matablighi wako wazi, mnawajua matablighi? Taarifu ya kawaida ya matablighi ni wale mabwana wanaopita misikiti ya watu wa bid'a wakiwa wenyewe wana mabegi yao na vyandarua vyao na majiko ya gesi. Sasa hivi wameendelea msikiti hadi msikiti. Ukiingia msikitini utakuta nyuma ya msikiti pana shuka kubwa limefunika mizigo yao. Baada ya swala atasimama mmoja hapo, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele, kesho akhera ni kufuata dini kamili. Hao ndo matablighi kwa ufupi. Mmewaelewa? Hebu watazameni msikiti gani waliopita wale wakasema leo twasomeshana tafsiri ya Qur'an. Leo twasoma kitabu at-tauhid. Leo twasoma kitabu sunna. Leo tusoma kitabu al-imani katika sahihi al-Bukhari. Leo tusoma fiqhi ya swala ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo tusoma sira ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wezi kuwakuta abadan. Wao kipaumbele chao so elimu. Bali wao wanaona elimu inabomoa. Elimu inaleta kibri. Na ukiwa umesoma ukita kujiunga na matablighi lazima utoke kwa muda mrefu ili uende uka kikamalizwe kile kibri unachokuwa nacho cha elimu. Na hata utoke nao wewe umesoma hawezi kupa nafasi wewe ya kuzungumza. Kwa sababu kule ili uzungumze lazima uzungumze kwa utaratibu uloekwa na muasisi wa kundi. Kwa hata wewe uwe ni mtu umesoma una ilmu ni shekhe. Yaani wale hata wangelitoka na Sheikh Al-Albani, basi usingeruhusu azungumze mpaka afundishwe misingi sita na namna ya kufanya dawa. Namjua Sheikh Nasiruddin Al-Albani, namjua huyo mmsikia. Leo nilikuwa namsikiliza. Wana mmoja anamuuliza Sheikh, kuna watu wanasema ile hadithi ya bai'a inosema kuna mwanamke akanyoosha mkono wake yajulisha kwamba mtume aliwapa mikono wanawake kwa yajuzu mtu kumusafahatun nisa. Tamjua Sheikh Al-Albani ana ilmu sana. Kuna watu Allah amewapa ilmu na maarifa makubwa sana. Sasa hawa matablighi hata wangetoka na Sheikh Al-Albani, hata watoke na Sheikh Al-Uthaymini, hawezi kumpa nafasi ya kuzungumza mpaka aelekezwe na mna ya kusema. Na ndio maana wana maneno yao, wanasema hii dawa huwezi kuijua kwenye nini, vitabu, mpaka utoke ufundishwe kazi. Na ndio maana sharti la Muhammad Ilyas anayetaka kufanya kazi lazima ende nidhamu dini wakati huo akajifundishe kazi. Kwa wanalaghai watu kwamba kwenye ile misingi sita na sifa sita kuna al-ilmu ma'a dhikri. Lakini elimu yao ni nini? Ni fadhailul a'mal. Kwa nini fadhailul a'mal? Kwa sababu kitabu hichi kimeandikwa na Muhammad Zakaria ibn Muhammad Yahya ibn Muhammad Ismail, ameandika kwa amri ya babie mdogo Muhammad nani? Elias. Muhammad Elias, baba yake ni Muhammad Ismail. Na Muhammad Yahya, baba yake ni Muhammad Ismail. Muhammad Yahya kamzaa Muhammad Zakaria mwenye fadhail al-a'mal. Na Muhammad Elias kamzaa Muhammad Yusuf mwenye nini? Kitabu gani? Hayatu sahaba. Na ndo mwenye al-muntakhab. Kwa vitabu vyao na wavisoma ni kitabu cha Muhammad Zakaria, mtoto wa Muhammad Yahya, mtoto wa Muhammad Ismail. Kitabu anachosoma ni cha Muhammad Yusuf, mtoto wa Muhammad Ilyasa, mtoto wa Muhammad Ismail. Umeelewa? Dugu moja hiyo. Family. Ni vitabu vya familia. Kwa matablighi wamewekewa misingi hata elimu iwe ni vitabu hivi tu vya familia tu wanaoandika wenyewe. Huwezi kuwakuta wanafungua Sahih Bukhari wala Sahih Muslim wala tafsiri ya Ibn Kathiri wala tafsiri ya Tabari. Huwezi kutafua kitabu Sunna cha Imam Ahmad au vya wengineo, huwezi kukuta abada. Kwa nini? Utaratibu wamewekewa na watu fulani. Sasa hivi baada ya Muhammad Elias kufa, kundi na uamiri akamwachia mwanae Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf kufa, akamwachia uamiri nani? In'amul Hasan. In'amul Hasan na Muhammad Yusuf walikuwa ni marafiki shoga, yani mtu na shoga yake au mtu na rafiki yake. Hawa wawili wameozeshwa siku moja na Muhammad Zakaria. Muhammad Zakaria alikuwa na watoto wawili wa kike, mmoja akamwozesha Muhammad Yusuf na mwingine akamwozesha In'amul Hasan. Kwa Muhammad Yusuf alipokufa hakukuwa na mtoto mkubwa wa Muhammad Yusuf, akaona huyu rafiki yangu, besti wangu, tulooa pamoja, tuloozeshwa na Muhammad Zakaria, akampa uamiri, akawa ndo amiri. Muhammad Yusuf alikuwa na mtoto, lakini wakati hakuwa mkubwa. Lakini mjukuu wake Muhammad Yusuf ndio yule Maulana Saad ambaye leo ndo amiri mkuu wa tabligh dunia nzima. Hiki ni kikundi cha familia moja. Kimewadanganya watu duniani. Kwa wote duniani wanaitika kwa Wahindi hawa tu. Ndio maana hawa wanasafiri kutoka Tanzania wanakunda zao India. kwenda kula kiapo cha utifu. Wamekwenda juzi Abubakari Maulana na yule mzee Hassan Tendo amiri wao mkubwa. Wamekwenda mpaka India kwa Maulana Saadi. Wakenda wakala kiapo cha utifu. Alafu wakaambiwa ile jitimai yenu ya Tanga msifanye. Yani wanapangiwa mpaka jitimai, msifanye jitimai mpaka jitimai ya Malaysia ipite ndio nyinyi mtafanya. Wakarudi hapa jitimai ya Tanga ikaakhirishwa. Kapelekwa mbele. Watizameni hawana chochote. Hao mnaosikia wazungumza labda watu wa mawaidha Bakari Maulana, utablighi umemkuta njiani asoma Pakistani. Hakwenda kule kwamba alikwenda tablighi, umemkuta njiani. Kalinandia gari liko kwenye kasi. Hao wengine wanazungumza wamesoma Boraska huko. Sio kama wamesomeshwa na matablighi. Nani mwenye elimu tablighi kusomesha watu? Ndonono wanaokota mpaka wale kina Imran wa Hizbu Tahariri nao pia wanawatumia kuzungumza. Hawana wasomi. Wasomi wengine ndo hawa ashihabu lilmunharifina. Kimondo kwa wapotoshaji. Kahangaika ambua eti ajibu. Kahangaika. Sisi tuko pale pale tu. Munharifina ni wapotoshaji. Munharifu ni aliyopotoka au anayepotosha. Eti munharifu ni nani? Ha? Si tuko hapa hapa. Sasa wewe mwenye elimu nyingi, waambie watu munharifu. Nimetafsiri, nimefanya tarjama kwamba munharifina ni wapotoshaji kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Hao ndo wasomi wao hao. Wa illa wao hawana ihtimamu na ilmu.